Ittafaq Milukili, windika te tibi, et tempus quadat huc aut auferibatur aut subripiebatur aut excidibat, collige et serva. Persuade tibi, hoc sic esset scripo. Quaidam tempora repiuntur nobis, quaidam subducuntur, quaidam effluunt. Torpissima tamen est iactura, quae per negligentiam fit. Et si volueris attendere, mania pars vitae illabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. Quem mihi dabis, qui aliquod pretium temporit ponat, qui diem aestimet, qui intelligat se quotidiem mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus, mania pars eius iam praeterit, quid quid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, Milukili, quod facere te scribis, omnes horas complectere, sic fiet ut minus excrast in opendias, si hodierno manum injecris. Dum defertor vita transcurit. Omnia Lucilii aliena sunt. Tempus tantum nostrum est. In huius rei unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, ex quae pe expellit quicumque vult. Et tanta stultitia mortalium est, ut quae minima et vilissima sunt certe reparabilia, imputari sibi, cum impetrare patiantur. Nemo si iudicet quicquam divire, qui tempus accipit. Cum interim hoc unum est, quod negratus quidem potest retere? Interrogabis fortasse, quid ego faciam, qui tibi ista principio? Fatebor ingenui, quod apud luxuriosum sed diligentem evenit, ratio mihi constat impensae. Non possum dicere nihil perdere, sed quid perdam, et quare, et quem ad modum dicam. Causas paupertatis miae retam, sed evenit mihi quod plerisque non suo vitio ad in opiam redactis. Omnis iniosconunt, nemo succurrit. Quid ergo est? Non puto pauperem, qui quantulum cumque super est, sat est. Tu, tamen malo, serves tua, et bono tempore incipies. Namut visum est maioribus nostris, serra parsimonia in fundo est. Non enim tantum minimum in immo, sed pessimum remanet. Vale.